तेरे बिना तेरा शाम है आधा ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा एक ही दिन एक ही जान एक ही दिन एक ही जान मेरे शाम है आधा एक ही दिन एक ही जान एक ही दिन एक ही जान मेरे सामने राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा शाम है आधा एक ही दिन एक ही जान एक ही दिन एक ही जान मेरे सामने ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा शाम है आधा। के संग संग जीना मुझे, राधा के संग संग मरना मुझे, राधा के संग संग जीना मुझे, राधा के संग संग मरना मुझे। जाएगी